radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 303 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a radiotrama.cat des dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca. Arranca l'edició 303 d'aquest programa de música combativa que us acosta al bo i millor de la música reivindicativa i alternativa. Com sempre, però, presentarem a la gent que ens acompanya avui als estudis de Can Capablanca, que està bastant patadet. En primer lloc, el que no pot faltar mai, el que toca les tecles d'allò més bé i el que fa que tot això funcioni, és el nostre Te Reviento Tecles. Que dius, guapo, com estàs? Ei, què passa, penya? Ja tocava, no? Ja tocava. Programa. Després de l'edició 300, que el vam viure molt intensament, nou programa aquí. Quina gran diada que ens van marcar, companys. Brutal, brutal. Bastant brutal, bastant brutal. Ja la teniu penjada a la nostra web per si la voleu escoltar. Més de 7 hores de música ininterrompuda, amb bandes espectaculars i solistes boníssimes. I un vídeo. I un vídeo molt guapo que es va currar el Gonzalo de Barberà, que fa molta patxoca, que també el tenim per allà penjat. I tant que sí. Molt bé, i el que ha intervingut... I sempre que pot bé i sempre ens porta quan pot la secció de llibres combatius és el nostre company Eric, que dius bonic, com estàs? Què passa? Bona tarda. Pues molt content d'estar aquí amb aquesta nova retallada que tenim aquí, aquesta taula feta a mida. Que no ho hem dit. Que aquest estudi ara respira Feng Shui. I res, una mica estressat, porto una setmana corrents amunt i avall. Des d'aquí també vull felicitar el meu tiet, amb qui he quedat d'aquí uns 20 minuts per sopar. Així que... Ja l'he avisat que m'esperi, però anem a posar uns quants temes, no? Molt content d'estar totes aquí al voltant d'aquesta taula i amb moltes ganes de tirar això endavant. I tant que sí, perquè hem fet reformes aquí als estudis de Radio Trama i fa molta patxoca a la nova taula que hem posat i estem molt més còmodes i més amples. I a la seva banda, la banda de l'Eric, un altre que no pot faltar mai, el que tira els temazaranga uns meses patarrans, el que ve directe des de Sant Jaume a Soliveres, però és de Barberà de totes, és el nostre Manol Aken, que dius bonic. Què tal, família? Com estem? La veritat que això fa realment patxoca, com deia l'Eric. Hi ha un espai aquí, o sigui... Brutal. Ara ja, jo crec que ara ja 30 persones entren aquí tranquil·lament. I tant. Amb sí, guitarres i així. I si no, les fotem a l'estanteria. Sí. I del 300, la veritat que jo crec que totes molt, molt contentes. Jo la veritat que encara no l'he escoltat. Tinc ganes d'escoltar tota la primera part del programa i al final del programa em fa una mica de por escoltar-ho perquè tinc records allà de fer xerrades. No vas desencaminat, no? Saps? I bueno, però sí, també fa gràcia. Tremendo festin bolo. I a la seva banda, la banda del Manolo, un altre que no pot faltar mai, que sempre ve de Barberà carregat amb temazaranga, no sé, espaterrans, és el nostre col·lega Pau. Què dius, bonic? Sí, doncs mira, aquí estem un altre cop i realment crec que us esteu saltant algú que també hi ha a la sala, que ara que la sala és tan i tan àmplia, que tenim una taula tan bonica, tanta patxoca i que hi caben 10.000 milions de portàtils enormes que porteu sempre, que són petitons, doncs hi ha un infiltrat, no?, entre nosaltres. Tenim el manager, el hacedor de todo esto. Que Dios pagui, guapo. Bon vespre, família, com esteu? Sembleu més hackers ja que locutors, perquè esteu aquí, com dèieu, company, inflats d'ordinadors per totes bandes, perquè soni el bo i millor, no? I tant que sí. Un plaer estar aquí en aquest programa i avui per fi podem estar de cabo a rabo, no? I tant que sí. I un altre que no ha pogut venir, que sempre la trobem a faltar, que està a casa cuidant-se molt i que li desitgem una ràpida recuperació, és la Noelia, que sempre des d'aquí la saludem, li enviem una forta abraçada. Almenys ens va gravar la cunya just a temps. I la podem sentir i cada tant dia. Que sí. Molt bé. I el que us parla, no? I el locutor. Oïdes dissidents. Sí, ma, tu què tal? El Xapas. Jo bé, jo mira, jo d'altres cents també molt, molt content amb tota l'organització i també amb tots els artistes i grups que van venir. I va ser una passada, la veritat. Va ser una passada. Encara molt, molt calent el record d'altres cents i bueno, també dedicat a aquest programa a tota la gent que es va acostar, que ens va venir a fer costat i va gaudir de l'espectacle. Doncs sense més dilatacions, que diria l'Estefa, em sembla que anirem tirant, no? Perquè avui tenim aquí un recull del bo i millor de la música combativa. Començarem amb la Tessa, aquesta genial rapera valenciana d'Almussafes. És la jefaza de València, component del grup El Delito. I a més no ve sola, ve acompanyada pel Vicent Torrent, fundador del Tall, i Vicent Colonques, al piano. És un temazo extret del seu nou treball rural que va sortir aquest 2019. És un tema d'amor a la nostra llengua i que porta com a títol Qui estima la seua llengua. Qui estima la seua terra? Qui estima la seua terra és el que estima la vida. I els que us estimeu la llengua, i els que estimeu la llengua, del futur feu garantia. Una mano en el aire pa que estima el Valencia, una mano en el aire, tres voltes rebel, Maria Mercè Marçal. Estic donant-li voltes i no sé per on començar. Parle de la veu d'un poble que es va haver-hi d'escoltar. La nostra llengua és cultura, una cultura a respectar. Construït al llarg del segle, pel poble és nostre. Estima-li mima, al contra i salts en forces. Nostre és prollant monstres. Usa-la com feia Vicent Andrés Estellers. Una man en l'aire pa que estima el Valencià. Una man en l'aire, una man en l'aire. Una man en l'aire pa que estima el Valencià. Una man en l'aire i en la tonde estral. Una man en l'aire pa que estima el Valencià. Una mà en l'aire i en l'altra un capoll que esclata en flor a dins la teua mà, una llengua en flor xopant d'aroma a tot el món. Dos i dos són quatre, qui en se ho hauria de dir? La nostra llengua és viva, igual ara com ahir. Ningú podrà esborrar-la, que per això estem ací, i seguiran parlant-la els fills dels nostres fills. No t'apures, no m'ho jures, sé que vols lluitar. Desa'n compte, fes recompte, són molts per plegar. Un capoll que esclata en flor a dins la teua mà, una llengua en flor xopant d'aroma a la ciutat. Una mà en l'aire pa qui estima el Valencià. Una mà en l'aire, una mà en l'aire. Una mà en l'aire pa qui estima el Valencià. Una mà en l'aire i en la tom destral. Ho faig en amor, el meu rap una rondalla de l'Enric Valor. Fes-ho sense por, no sempre que brilla, darrere hi ha or. No senyor, brilla el Valencià quan es canta cor. Yau. Monte el flow com un cavall, valenciana des de baix, com el tallo tres fan ball. Estime la meua llengua, gràcies a qui la fa usar. Lluitadora, musafera, és el que veig en el mirall. Una mà en l'aire pa qui estima el valencià. Una mà en l'aire, una mà en l'aire. Una mà en l'aire pa qui estima el valencià. Una mà en l'aire i en la tom d'estral. Valenciana, con la mare que em va parir, que em vas a dir del Rafa Kir, flows totxos com un menir, la mitat de sang l'onesa, mon pare ho va decidir, ja gent que seguen de fora, estima la llengua d'ací, i la parla i la guarda, gràcies per usar-la, cal alçar la veu ben fort fins a la porta on parla, ho parlava ma abuela i ho parlarà la que guarda, en les meues entranyes esperant que un dia naixca. Una mà en l'aire pa que estima el valencià, una mà en l'aire. Una mà en l'aire, una mà en l'aire pa qui estima el valencià. Una mà en l'aire i en la tom destral. No estima la seua terra qui no té amor a la vida. Perquè som països catalans, el valencià és català, visca la terra, i una mà en l'aire, clar que sí, espectacular, per començar el temazo de la Tessa, brutal, la jefaza de València, tirant-se-les des del seu LP rural, que ha sortit fa ben poquet i que anirem desgranant una a una perquè totes valen la pena. I que guapo el videoclip també, sí, eh? Sí, impressionante, de la cançó aquesta. Impressionante, amb el Vicent Torrent allà partint-la, rapejant, bueno, impressionant, el fundador del tall. Molt bona per començar, ara em sembla que et toca a tu, Ricky. Sí, jo veure que va una mica contra ritme, eh? Començo i acabo, no acabo extremadament fort, però vaig fortet tot el rato. Avui vens esbarat. Bastant, bastant. Ole, ole. Per començar, me'n vaig a Madrid, us presento Amparito, és una banda de... Mira, a veure com ho diuen elles al seu Bandcamp. Grupo de amigas convertido en una banda de... I entre interrogació, garage, punk, pop... Bueno, bé, eh? Bé. El pop va estar allà que encara no sabem què, però... Bueno, és una de tres, no? Sí. També. Bueno, jo em porto una altra que és, també és una versió... Tot arribarà. Ah, sí, ja es comentava per aquí, pel Vina Rubia. Va, per començar Amparito, amb el tema que he triat que es diu Assassinos, extret del seu disc d'aquest mateix any, que es diu Clara Oscuridad. Som-hi! Assassinos! Tremenda, tremendíssima. La primera bala del Mestre Teclas, sense treva ni res. O sigui, la primera en la frente. Les quatre xavales aquestes que diuen que la banda és no professional, o sigui, que elles no, suposo que fan el que poden, diguéssim, no són expertes en la matèria, però déu-n'hi-do. I tant, i tant. La seva demo, perquè això és una demo. Bon so garajero, com deies, i puncarrada, bé. Sí, aquest punk popero, no? Que diuen ells. Bueno, sí, una mica sí que tenia aquest aire. Més garatge que punk, no? Molt bé. De les tres opcions que ens has donat, no? Que posaven entre interrogants, prou garatge, a mi m'ha agradat. Sí, haurem de catar les altres cançons a veure si... Puncarrean més. Si puncarrean o popean més, no? Clar que sí. Molt bé, doncs em sembla que ara és el torn de l'Eric, que tirarà la seva primera bala. Amb què comences, guapo? Pues sí, mira, jo porto una recomanació teva, per cert, d'un CD molt mític que vas portar tu del 2013, que es diu The Clash Goes Jamaican, que va publicar Golden Singles Directe, Records. Directe, obrir les essències. Sí, mira, avui he pensat, va, sí, fot-li. Perquè de fet és l'únic tranquil que hi ha. Llavors, des de Madrid us porto els Hipocondríacs, aquesta banda que fan rocksteady i reggae, i us porto la versió de Clash, òbviament, que es diu Death or Glory. Oh. Begging with the word, and to make you bend me on a sofa or a girl. Loafing into the crowd, the knuckle off his hand. Hands and sloppy sheets around his legs, don't understand how death or glory becomes just another story. Death or glory becomes just another story. Cross the mic to tell us it's up before he's old. But I believe in this, it's been tested by research. He who facts ends will later join the church. Death or glory becomes just another story. Death or glory becomes just another story. Fear in the show. Know all you're thinking, what is ever going now? Splendid blues of kings, true looks at it now. Death of glory, just another story. Death of glory, just another story. From every king in basement and everything is sweet. Every dragging hand clip over every tongue and beat. It's just a bit of time, the beat that must go on. If you've been trying for years, we ready, hear your song. Death of glory becomes just another story. Death of glory, just another story. Mountains, you got to travel. Over seas, we're gonna fly. Your brother, we're gonna fight. Till you lose, we're gonna race. Trouble, we're gonna race. Hey, hey, we're gonna fight. Your brother, race. Hey, hey, hey, hey. Death of glory becomes just another story. Just another story. Death of glory becomes just another story. Death of glory, just another story. Death of glory becomes just another story. Bon reggae pel vostre body, mentre aquí estàvem parlant de la Polla Records. Bueno, però sí, sí. Molt sí. Bona, eh? Sí, sí, un bon reggae. Versionant els The Clash, Blaze of Glory, Déu-n'hi-do. La veritat és que aquest CD que a mi me'l va descobrir l'Isma és una meravella. És una meravella. Totes les cançons, clar, venen de The Clash, que ja són una meravella, però trobo que tots els grups està, no? molt ben produït, no? Sona meravellós i és tremendo, molt recomanable. És tremendo. I totes les versions sonen reggae? Sí, bueno, sí, més sí. O menys sí. Més o menys sí. És tranquil·let, però és allò que tu poses i passa sol. La veritat és que és un CD que passa sol i tota l'estona vas reconeixent cançons. Hòstia, aquesta en sona i... Molt guapo, molt guapo, la veritat. I són grups de l'estat espanyol, sí. També, tot, que està interessant. Ja n'havia sonat, han sonat sí, ja sí, sí. 3 o 4 temes d'aquest CD i és molt recomanable. Molt bé, excel·lent. Primera bala de l'Eric. Seguim amb més primeres bales. Ara és la del Manolo, que portes guapo. Doncs sí, seguim amb la Dala, que barreja així estils diversos entre el hip-hop, el reggae... Sí? I que fa uns dies va treure un nou tema amb la Santa Salut, que és una rapera de Barna, també. Un tema que es diu Bala Perdida, que val molt la pena, i també la Santa Salut, jo crec que en solitari també té allà un portento important. No tindrà a veure amb la de Mano Negra, o sí? Pregunto, eh? Amb la de Mano Negra... Jo l'he portat, em sembla, la Santa Salut, aquesta. Sí? Pot ser amb col·laboració, fins i tot diria amb la Vita o algun... Sí, pot ser. Ja pot ser. Sí, sí. Pues no ho sé, no ho sé. Sí que hi ha, però no crec. Bueno, ho escoltarem i segur que... Hi ha un tros de la cançó molt curiós perquè hi ha una frase que fa que és dels Calle 13. Oh. Ja veureu que és molt... Vull dir, és... El rap cura, n'havia portat. Rap cura, eh? El rap cura de Elane i Santa Salut. Uh-huh. Molt bé. Pues ahí va. Som-hi. Desenganchate, si no viva ahora nunca viviré. Moldeo mi destino como azúcar glacé. Y diga lo que diga mi carne, libre moriré. A mí misma no me fallaré. Para olas a farbacens, venen a vulgar-nos 10.000 vents. No els veiem tot i que valents. Vigila si els valem, perquè t'eliminen 100%. Pacient, deficient, tinc amb l'anglament. Què conya estic fent? Com em sento sola entre tanta gent? Què faig bé, què faig malament? Com sé si el que faig és suficient? No sé què és eficient. Observo amb deteniment i trec l'últim malet. Devilment, guaiar, guaiar, devilment, quan torno del curro. Obro el meu armari, em poso un xandall xulo per sortir pel barri. Passo cada dia per la llibreria, fins demà, Teresa, que tinguis un bon dia. Un cop més a la plaça, veient com la nit passa, ens feia més risa, ara pensem massa. A vegades m'equivoco, li dono massa el coco, penso massa coses i m'oblido del que toco. Trec el que tinc dins, fins trobar nous afins amb qui moure'ns i veure'ns les nits i els vins, ballant nous camins. La música immensa, la dansa és molt densa, quan el cos no pensa, toques l'essència. La lletra mentre el ventre intenta fugir del que ens tenta, mentre han posat el barri en venta. Mójate, destápate, quítate el esmalte, haz el arte de darte Marte, en un sistema en que cantar puede quemarte, censurar tu arte y portarte a l'exili. Dili, qui les passa als bambini, ara tots volen Lamborghini. És víric, és cínic, és crític, és tètric, no és ètic, no és nítid, difícil escapar del bici. Rapeando en la cantina, con tanto nazi suelto, aquí no hay quien viva. Rimo hasta quedarme sin saliva, sativa es mi rima, se aproxima con sigilo a la cima, ya camina, empieza la partida, empieza la estampida, solo hay una salida, bala perdida, bala perdida, bala perdida, bala perdida, ay, ay, ay, ay, ay, ay, santa salud, atala, atrapa'ns, Vaya, vaya, vaya. Bueno, perquè estem aquí parlant i estem fent coses. No us penseu que tot és parlar pel micro, també estem mirant l'agenda i comentant la jugada. Sí, sí, sí, sí. Ja estàvem parlant de Festa Major de Sabadell, de Canyatapa, tal i qual, de... Tot ho trobarem, eh? Sí, sí, que mira sí. Que dèiem, oh, tenim ressaca de no sé què, el Pavi deia de les activitats. Culpa meva, culpa meva. Aquesta enganxada de toro me l'apunto. Ara. Manolo, 2-1 apagant i encenent sí, sí. La veu, eh? Sí, eh? Sí, el Pau també està aquí, com saps? Estic entremig dels sí, dos. Sí, sí. Toma, de cap. Estàs agobiat? Ara hi ha molt d'espai, aquí. Ens hem de readaptar a la nova a configuració. De fet, ha sigut una doble enganxada de toro, perquè a aquesta banda també tenim una conversa paral·lela completament i també ha passat absolutament sí. El mateix. O sigui, sí. Bueno, perquè la cançó de Dala era així, va ser tranquil·leta, ben sí. Parida i tal, i donava peu a relaxar-te. Sí, sí, això és el que... Sí, s'ha fet curta. S'ha fet curta, això s'ha fet curta. Sí. Molt bé, doncs ara és el torn del Pau, que tira també la seva primera bala. La primera bala, vindrem Celtic Punk, vindrem als grandíssims Flogging Molly. Oh, Flogging Molly. Sí, sí, sí. La penya comença de primera bala avui, eh. De primera bala, ojo, eh. Primera bala a Califòrnia, aquesta gent que porten des del 97 fent música amb aquest grup, i porto la cançó que es diu Seven Deadly Sins, que és com ambientada en, com si fos un vaixell d'uns pirates que estan donant la volta al món per set mars, però realment del que a mi em sembla que parla, que és el que he estat mirant. Parla una mica de les antigues bandes, de on han anat a parar, o sigui, parla de The Clash, parla de Sex Pistols, parla de los grandes, diguem, del punk. La polla. No parla de la polla. No sé ni si deuen conèixer la polla, home, aquesta sí. Gent. Home. No sé, és discutible aquestes coses. Pensa que jo crec que, o sigui, no sé ells, però que hi ha gent molt tancada a Amèrica amb el tema musical, i que escoltar coses de fora els hi sembla tot com patatero. Bueno, els hi preguntarem quan vinguin a la quartera, no? I tant. Depèn de si Amèrica arriba al Cort Inglés o no, no? I tant. I rei, el tema de la cançó és que necessitem un altre cop, potser no referents, però missatges forts i contundents com fan falta. O això és el que he entès. Sail away on a ball and chain, and keep us from the roaring waves. Get around the voided, but forever we'll be free. So sail away aboard a rig, the moon is falling, so are we. Seven drunken pirates, we're the seven deadly sins. Yeah! Sonny gives a boy and settled out and left the someone reeling. Johnny Strong is standing on left, passenger is sailing. What became of rebels? The set from you and me. They're up and with their demons in the search for liberty. Forgiven in the four corners of hell. So sail away on a ball and chain, keep us from the roaring waves. Get around the void, but forever we'll be free. Sail away on a ball and chain, the moon is falling slowly. on the legs they never trust. Oh, sail away on a ball and chain, kick from the roar of waves. Get along the fire, but forever we'll be free. Sail away on Puerto Rican, down the storm and sail away. Seven drunken pirates, we're the seven deadly sins. We're seven drunken pirates, we're the seven deadly sins. Yeah! Espectacular. Mido, hem tancat la primera ronda. Tiro fijo, tiro. Gracias, fijo. Flogging Molly, espectaculars. Vale. Què us ha semblat, penya? Pues espectacular. Feia molt temps que no escoltava Flogging Molly. I de fet, no sé si us heu fixat, però al final deia Seven Deadly Sins, que són els set pecats capitals, i jo l'estava escoltant i pensava en Sigelpa. I no sé si us en recordeu. Sí? Sigelpa, sí. I m'ha explotat el cap. Sí. Que bo. Que potser es van inspirar aquí o què? En Sigelpa, segurament. Bueno, segons la teoria del Pau, no, perquè no escolten res que no sigui de Sigelpa. Qui sap? I parlant de Sigelpa, déu-n'hi-do, Biosbardos. Déu-n'hi-do, quina... Com va molar, eh? Com va molar la gent de Ballaruca. Espectacular, també. Molt guapos. Molt guapos. Només tres i com la van liar, eh? Molt, molt, molt. Banda de taverna, que li foten canya... Que era un saxo... Una espècie de bateria portàtil... Un saxo? No, saxo. No. Una gaita. Ah, una gaita, perdoneu, la gaita. Una gaita. Un tabal, no? Un tabal, sí, era bàsicament... I la guitarra del Pol, no? Pol. Home, guitarra acústica normal, espanyola. Sí. Tot i que el saxo Jordi... n'hi va bé, també, al 300, amb el punt que garenci, no? Sí, les penques. Espectaculars, també. Persona, el saxo, Claro, quins records més xulos que ens han quedat d'aquest 300? Seguirem parlant-ne. Ara em sembla que arriba la... Ja. Què us sembla si tirem la cunya? Vinga, va. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes, a partir de les 8, a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Radioactiva, la ràdio de les comarques centrals del País Valencià. Toma ja. Això vol dir que hem de tornar a fer cunyes, no? Això vol dir que hem de fer una cunya amb Radioactiva, perquè si no sempre ho vaig a fer jo. Si no, gravem-ho ja d'una vegada. Bueno, ara mateix s'ha quedat gravat, ja ho retallaré i ho... No, l'hem de tornar a fer. I tant. M'agrada bastant lo de desmuntar el directe. Amb el Pau, també. També. Sí. Clar. Molt bé, doncs després de la cunya, seguim amb més música alternativa, reivindicativa i combativa. Seguiu el Pim Pam Pum. I ara és el torn que passin els Molotov, aquesta banda mexicana de rock. Sí, porto uns tiro fijo, també. La banda formada el 1995 i encapçalada pel Miki Iodobro, l'Ismael Tito Fuentes, el Randy Ebrit i el Paco Ayala. És un temazo que dedico molt especialment a la meva estimada companya de vida, a la meva estimadíssima Noelia, que sempre li dedico una cançó i li envio un petonet ben fort. És un tema des del seu LP MTV Unplugged, el Desconnecte, que va sortir el 2018 i que porta com a títol, i que totes coneixeu, Give Me The Power. Yeah. La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como un delincuente, no es tu culpa. dale gracias a ver que te carga el problema de raíz. Cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Y le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Que fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame esta vez, dame todo el power, para que te demos en la madre. Give me todo el poder, para que tomara tu poder. Dame todo el power, para que te demos en la madre. Give me todo el poder, so I can go my own poder. Dame todo el poder. Dame todo el power. Dame todo el poder. Nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. ¿Cómo? Nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México! Se sienta el power mexicano, se sienta. Que se sienta, todos juntos como hermanos porque somos más. Hablamos más parejo, no porque están siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene. Ajá. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Ese pan es el pan de nuestra gente. Dame todo el power, para que te demos en la madre. Give me todo el poder, so I can come around to joder. Dame todo el power, para que te demos en la madre. Give me todo el poder, so I can come around to joder. Dame todo el power, para que te demos en la madre. Give me todo el poder, so I can come around to joder. Dame el poder. Dame todo el power. Dame el poder. Dame todo el power. El pueblo unido jamás será vencido. El nido y el huido jamás será vencido. Si les das más poder al poder, más hombres te van a venir a tocar. Dame el poder. Dame todo el power. Dame el poder. Dame todo el power. Sou uns maleïts cabrons. Primícia al Primícia, sí. Tercera vegada que sonava el 300, el 301 i el 303. El proper programa prometo portar-la un altre cop perquè us l'aprengueu. Bueno, la coneixíeu i si no ja la no coneixem. Però és que és una versió naca apostoflant. Sí, la veritat és que van millorar fins i tot l'original amb aquesta. Jo crec que és encara millor que la que vas portar el 301. De tant repetir-la. Sí, però el 300 també tenia el seu, eh? Clar, no? Allà a la plaça, sí, no? Amb el sol, sí. Va ser diferent. Va estar ganera, clar que sí. Que cabrones. Bueno, pues, re, després de Molotov, una altra cançoneta. Esperem no repetir-la aquesta vegada. Ara és el torn del mestre Teclas. Això és una novetat que no és actual perquè és del 2017. Però és una novetat per tots vosaltres. Es diu Mr. Marshall and the Give Me Dollars. Ah, mira. Són, o és, de Cerdanyola del Vallès. Oh. Cerdanyaca de Ballula. El Furi, companys, el Furi. Sí o no? Ui. Que li han robat la guitarra. La mare que els va parir, li han robat la guitarra al Furi, si la trobeu. Li van obrir el cotxe a l'Hospitalet, em sembla. No? Serà possible. Que desgraciats que... Que de desgraciats que volten al món. Pues sí. Bueno, i què fa el Furi? El Furi, pues mira, va fer... És com una demo també de tres cançons que està tocat, gravat, produït i mesclat per ell mateix. Pues clar, sí. Bueno, amb el suport de l'Adri, que li he preguntat abans, i les bateries per l'Abel Sequera. Ah, l'Abel, sí. I després masteritzat amb el Chose. Mm. Ole. Amb el Will Sound Studio. Molt clar. Bueno, pues ara ho veureu. De casa, aquest, això? Sí, és, i les tres cançons són versions. Ole. De Molotov? Que no ha sonat? Una mica més pop. Una mica més pop. Una mica més pop, eh? Es diu... ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas, Curi? Mestre Furious partint la pana, rebentant els ciments de Can Capablanca aquí al Pim Pam Pum. Tremenda, tremendíssima. Brutal. Molt bé. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Impressionant, impressionant que el nostre col·lega Furi estigui traient-se... Vaig estar xerrant amb ell un rato a la calçotada i tal, i mira, i va sortir això, jo li vaig parlar del programa, ell me va parlar d'altres coses i em va treure el... Bueno, em va explicar també, ja la portaré al següent programa, una altra banda, La Tara. La Tara, sí. Amb el... Com es diu? El de la Púrria. Amb el Raül de la Púrria. Uh-huh. Una banda també, però aquest amb disco sencer. Sí, jo crec que ho vaig portar un dia a La Tara. Ah, sí? Ah, potser... Ah, mira, ara que ho dius em sona. Pues a mi m'ha molat. Pues jo ho tornaré a portar a La Tara. Que aquest... no? O que sí? Que m'ha molat molt. Sí. Versió de la Janet, espectacular. Espectacular. Janet Perales. Janet Perales. Sí. Ja està molt clar. Sí. Home, no, però el Furi, des d'aquí, una abraçada i enhorabona, perquè la veritat és que jo he tingut el gust... Ens va intentar produir en un grup fallit que, per cert, va fer un únic concert a sí, el programa 200, exacte. I després vaig estar un altre grup amb no, ell... No, al programa 200 no, al programa 100. Al programa 100, hòstia, sí, sí. Com passa el temps, eh? Sí, sí. I després també vaig coincidir en un altre grup tocant els dos, on em van acabar fent fora per no assajar, però... El teu compromís no... Amb això el que vull dir... Tenies assemblea, tio? Sí, tenia una assemblea... Sí. Sí, o altres coses, però el que volia dir amb això és que el Furi realment fa molts anys que no para de fer música, li surt pels descosits, i aquest altre grup, La Tara, i no para d'intentar coses. Llavors m'alegro que al final, encara que sigui sol o amb l'Abel i el Jose, però ell pues, tregui coses com aquesta, que la veritat... I també és del 2017, o sigui, ja fa un parell d'anys que roden. I també està amb el Carlitos, la Lali... Sí, això tira endavant, sí, encara. Tocant la bateria. Sí. Van tocar la calçotada de Cerdanyola fa poc. Abans es deien De Repentes... No... Sí. I no m'ha avisat d'aquestes coses. Però ara s'han canviat... O sigui, abans, quan es deien De Repente, es feien versions també una mica poperes, no? Come on, Aileen... No, Come on, Aileen, no. Però bueno, del... Come on, Aileen. D'aquest rotllo. Mm-hmm. I ara, hòstia, com es diuen? Tio? Ara no em sortirà el nom. Ara s'han canviat de nom. Catarsi. Catarsi. Ah, ara es diuen Catarsi i continuem fent lo mateix, versions d'aquestes, però traduïdes al català. Ah, guaita. O sigui, canvia adaptades al català, diguéssim. Olé. I és brutal, la calçotada les van tocar, també van tocar, alguna encara no la tenien traduïda, o sigui, encara no han acabat de fer la transició completa i la van fer en anglès, però molt bé. Promet, promet. A mi el tema m'ha agradat tant que jo el portaria al 304, eh? No, però el 304, cabron. L'altre, que també té una aquesta força. Jo això de catarsi m'ho poso a la llibreta del canyatapa d'estiu d'aquí del casal, perquè m'ha sonat bé, no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. El Palli acaba de començar la primavera i està pensant en l'estiu, eh? Molt bé. Molt bé, seguim amb aquesta segona ronda, seguim a l'edició 303 del Pim Pam Pum, seguiu els estudis de, seguim els estudis del Casal Independentista i Popular Can Capablanca, seguiu a radiotrama.cat. Oïdes dissidents. Sí, hòstia, sí, sí, seguiu a Radiotrama, la ràdio clandestina de Sabadell, seguiu al Pim Pam Pum, música de trinxera, per oïdes dissidents. Oh. Gràcies, Isma. Oh. És que sí, així és molt millor presentar una cançó. Vale, pues, després d'això us porto Amanda Woodward, que són aquest grup clàssic de França, de Caen, no sé, tu Isma saps com es pronuncia? Ho hauria de veure com s'escriu. Vale, bueno, d'alguna banda de França, que al final és tot el mateix, pues, aquesta banda és mítica, va tocar del 2000 al 2006, i us porto un tema zarrangano que em va descobrir la Maria, des d'aquí una abraçada, que es diu La Decadence de la Decadence, i potser és el primer homònim de la nit, des del 2004, pues venga, Decadència. Enxúfala. Assume it, assume it. ets a dir, Eric, que m'ha agradat molt, molt poc post, pel que m'esperava de tu. No, post i... és a la tercera. M'ha agradat moltíssim, sí, sí. Ets un bèstia, ets un bèstia. La veritat és que segona ronda i posar aquest temazo, perquè la veritat és que ha sonat fort com un tro. Ja, perdoneu, no, t'han no. passat. No, és una crítica, no. És una observació. On us pensàveu que estàveu, que això és el pim-pam-pum i claro. Així ens les gastem. Claro, claro. Ben guapa, ben guapa. Amanda Woodward, si no, jo no ho coneixia i si no, si vosaltres tampoc, pues impressionant. Des d'aquí molt, molt recomanable. Sí, molt rotllo Refused, amb aquests punts així, de mig silencis, mig cridats, que la veritat, molt de patxoca. Sí, ja investigarem. Has fet pujar el pa. Ara la patata calenta li arriba al Manolo, que acostuma a entomar-les bé, és un duro fajador. Sí. Confiem en tu, Manolo. Ara, ara m'agradaria tenir un bon tema de hardcore d'Amèrica Llatina, però Xile, no el tinc. Però sí que tinc un ritme molt d'Amèrica Llatina, et canviaré radicalment l'estil. Cúmbia? Porto cúmbia des de Manresa. Cúmbia, no. Cúmbia de Manresa. Manrússia, però què dius? És un grup que estem ahir, però segurament el podreu veure en directe a Sant Jaume Sasoliveres durant el juliol. Ui. És la Orquestra Tumultuosa, a cúmbia reivindicativa, i el tema que us porto es diu Colegiala Tumultuosa. Colegiala dicen que sí. artista, colegiala, no seas tumultuosa. Militante, activista, colegiala, dicen que sí. Des de la Manrússia lliure i tropical, col·legiala, déu-n'hi-do, quina versió naca, no? Una miqueta de cúmbia per contrarrestar l'Eric, que me l'ha deixat allà. No te l'ha deixat votando, precisament. No. Però ja ens les veurem. L'has engaltat prou bé, sí, igualment. Sí. Canvi de tercio. Era un pas a los pies que ha convertido en una joia. Sí. Ben guapa la proposta del Manolo, com sempre. Bona cúmbia, bona música reivindicativa, que també ho era, ben bona. I continua aquesta edició 303. Seguim aquí a Can Capablanca, seguim al Pim Pam Pum. Ara és el torn del Pau, que acabarà la ronda. Sí, per tancar la ronda ens anirem aquí al costat, a Sant Ildefonso. Ens anirem amb la banda... que si dius que està a Xile, et dic que... Sí? Claro. No, és a la ciutat satèl·lite. No? No? Jo conec los niños de Sant Ildefonso. Sí, ja veus? Però poc més. Els de la loteria. Cornellà. Cornellà. Cornellà, amb la banda Trapera del Río. Hòstia, tu. Avui, com anem avui? Això també és de la teva època, no? Sí. Com Perales, tio. Cabrons. Pues mira, van començar el 76, de fet. Veus? Tenia jo 3 anyets. Que tendre. Ai. Bueno, doncs, amb la Trapera, que ara tornen a fer cosetes, ells i els seus fills, també. I aquesta cançó parla de la decadència, també, com la que havia comentat l'Eric, amb un altre idioma, però és igual. I més o menys parla de sembla ser una persona que l'estan a punt de matar un callejón, però realment el que em sembla que parla més és de la decadència d'una persona addicta. Perquè, per exemple, diu «Hacia aquel pozo corrí», o «El hedor me perseguía corporeándose de mí». Que no sé ni si existeix aquesta paraula, però és igual. Corporeándose, claro. Sí, sí. Em costa una mica. Jo l'utilitzo 3 o 4 vegades al dia. Jo me corporeo, tu te corporeas. Sí, la verba corporearse. Ah. El nom de la cançó, per lo que llegeixo aquí, també és bastant eloquent. Per sí, que... sí, sí, exacte. I la cançó es diu «Aluminosis corporal». Ah, molt bé. Yeah. radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. I ara donarem pas a l'agenda combativa de Ràdio Trama. Començarem aquesta primera activitat de l'agenda. Anirem amb la FAI, la Fira d'Art Independent, que es farà el 30 de març a Can Batlló. Aquesta activitat començarà a les 11 del matí i estaran fins a les 8 del vespre amb DJs, música en directe, dinar i moltíssimes més coses. El següent acte que us portem a l'agenda, el Kurdistan és resistència, xerrades, vides en la comuna, internacional de la Rojava, amb Roc Brossa, membre de la comuna internacionalista de Rojava. Serà a l'Ateneu Cultural Les Casetes, la Vila Joiosa, l'Ateneu Cultural Les Casetes, com deien, el 30 de març a les 7 de la tarda al carrer Palop número 12. Jo abans del meu primer cartell us vull comentar la efemèride que porto avui. És que tal dia com avui, el 28 de març del 1915, l'anarquista Emma Goldman va ser arrestada per explicar davant d'una audiència de 600 persones en el Sunrise Club de Nova York l'ús dels mètodes anticonceptius per primera vegada als Estats Units, i després d'un judici així molt tempestuós va ser condemnada a 15 dies fent treballs en els tallers de les presons o pagar una multa de $100, i la Emma Goldman va escollir entre aplaudiments del públic anar a la presó. Això després de que m'hagueu trepitjat el cartell de la FAI. Què ha passat aquí? Us porto un cartell que no és aquí a Catalunya, és a València, i és la 19a mostra del llibre anarquista de València, del 8 al 14 d'abril, yeah. Parades a la plaça del Carme el 13 i el 14. Pues seguim amb llibres, ja que avui no hi ha llibres combatius, us porto un tracte que es diu Combustible Lovecraft. És demà mateix, el dia 29 de març, no? És març? Sí, el 29 de març. Això ho organitza Orsini Press i serà l'espai Contrabandos, com sabeu, al carrer Junta del Comerç número 20, i serà per discutir de la influència de Lovecraft, que suposo que totes igual, teniu al cap. No? És l'aniversari de la publicació d'un llibre que van fer... Sí, també em sembla que és l'aniversari de Lovecraft, això no ho tinc molt clar, però és l'aniversari d'una publicació que va fer Orsini Press que es diu Combustible Lovecraft, on precisament es parlarà de... precisament en aquest llibre es parla de la influència de Lovecraft i quina... com segueix aquesta influència avui en dia. Molt bé. Molt bé, seguirem... Serà a les 7 de tarda, perdona. Ah, perdona. Ja, no, sí. Seguirem el 6 d'abril a Ripoller, al Canyapollet, amb Cerzadilla, Triceraptor. Serà amb grups convidats de Malsebe, que aquest noi em sona una miqueta. Sí, Dinar Estabili. Ah, sí, que em sona. Encara està per aquí, a les nostres terres, fent gira. Sí, sí, i tant. Sí. Potser s'ha quedat, no ho sabem del tot. I també amb a Cantoide i Desenferro, i us esperem a tots. Molt bé, i un altre acte de l'agenda, aquesta tercera edició del Festival de Música Feminista Carrencà Cony, el 6 d'abril a la Masia Carrencà de Martorelles, a partir de les 19:45, documental L'Altraveu. A les 10 hi haurà concerts amb Joina, Clica Pica, Abiertas Hasta el Amanecer i Xentes. Tot això organitza la gent de Fem Raval, i a més hi haurà sopar a preus populars 100% vegetarià. I us porto el cartell un any més del Hackeig a la Terra de Calafou, a Vallbona d'Anoia, que serà els propers 30 i 31 de març i 1 d'abril. El dia 30 hi haurà taller de construcció de banys secs, xerrada sobre sobiranisme i poble curt, xerrada de retorn a la Terra, de sistemes d'informació geogràfica, visualització de dades per mapes i presentació del llibre Sobirania Tecnològica volum 2. Dissabte 31 hi haurà taller de fabricació de biodiesel, taller de taler, taller de costura contra el Wonderbra, taula rodona descodificant el capitalisme de dades i vigilància, taller d'autodefensa digital, taller de consells bàsics de resposta davant la repressió, taula rodona amb CDRs, més documental La revolta de l'U, documental Brat, una nit més a les barricades, després introducció a la tecnologia dels drons, xerrada, censura d'internet al referèndum català, taller d'investigació fluvial Do It Yourself i taller autoallotjament web utilitzant Unohost. I acabarà diumenge, us dic tota la programació perquè és prou interessant. Diumenge hi haurà un altre taller i costura contra el Wonderbra, disseny i fabricació de codi obert, taula rodona, lluites per l'energia i alternatives energètiques, taller de vídeo amb el mòbil com a eina durant la repressió, un taller abona el desig, energia eròtica i consens, i taller de rang i poder dins un grup, taller de metodologies àgils per a col·lectius i individus, taller censura i resistència, i per acabar, xerrada sobre filosofia cíborg. Això serà a Calafou, que és a Vallbona d'Anoia. Més info a calafou.org. Bueno, bravo Calafou, després de tants anys segueixen fent el Hack the Earth, que és un... És molt recomanable anar-hi, la veritat. I jo us tinc un altre acte també de l'Espai Contrabandes, però crec que val molt la pena perquè projecten el documental Milicianes. Això serà el proper dimarts 2 d'abril a 6:45. Hi haurà la projecció i un debat amb la participació de Gonzalo Berger, l'historiador encarregat de la producció, la recerca i el guió del documental Milicianes i membre de Nina Produccions, i també d'Emma Fernández, d'Androna Cultura, col·lectiu especialitzat en memòria i història local. Com us deia, més a l'Espai Contrabandes, aquesta llibreria que hi ha al carrer Junta del Comerç número 20 de Barcelona. I seguirem amb el dissabte 6 d'abril, que a la cantera de Vallcarca hi haurà una barbacoa antirepressiva, que tots els seus beneficis aniran destinats als companys antifeixistes encausats. I a partir de les 12 del matí ja hi haurà vermut, i recordeu que la cantera de Vallcarca és al carrer Farigola, número 36. I més actes dins d'aquesta nodridíssima agenda, l'acte de No Callarem, el 6 d'abril, les Esplugues, que no hi falti ningú, que no hi falti ninguna. A partir de les 11 hi haurà tallers, però durant tot el dia hi haurà paradetes de lluites antirepressives del territori. I després hi continuarà la vetllada, continuarà a partir de les 6 de la tarda amb una altra taula rodona, i a les 8:30 el concert amb Ovidi al 4, i a les 10:30 concerts al Parc de les Tres Esplugues amb Atzaiga, Insert Show i Newgate. A més, els actes continuaran amb la manifestació que serà divendres 10 d'abril a Viladecans, i divendres 12 d'abril a partir de les 8, projecció del documental Dormir amb les sabates posades de Dan Ortóñez. No hi falteu. I també el 4 de maig la tercera trobada de la Xarxa de la Terra al Penedès, a Sant Jaume Sesoliveres, Sobirania i Autosuficiència, Fira d'Intercanvi de Productes de la Terra, Espai de Salut i Espai Infantil. A les 8 del matí, benvinguda i muntatge. A les 11, presentació dels projectes La Taranyina, Xarxa d'Intercanvi al Penedès, i La Tartana, Habitatge Cooperatiu al Baix Llobregat. A les 2 hi haurà dinar popular, i de 4 a 11 de la nit, música en viu. Més info a xarxaterra.penedès@inventati.org o a xarxaterra.noblogs.org. I anem seguint amb aquesta agenda. El dia 13 d'abril, em sap greu però l'havia de fer jo, Isma, te l'he tret. Yeah. És el 17è aniversari de l'Ateneu de Barberà, que hi ha una calçotada popular. Això, recordeu, 13 d'abril a partir de les 12 del matí, al carrer Sant Pere de Barberà, amb les actuacions musicals de les Niñas Perdides, La Cura, Bren i Meteòlica. Uau! Sí, bolazo. El 4 de maig, contraprogramant la Fira de la Terra, hi ha jornada de treball a Cantonal. Hi haurà, com sempre, començarà a les 10 del matí. Si teniu gossos, millor deixeu-los a casa. I després hi haurà activitat de tarda, i al vespre hi haurà un concert de Transhumància, que ja en parlarem. Els estic perseguint perquè ho gravin, però és un grup que val molt la pena i ens entreu a parlar. Com us deia, el 4 de maig a Sant Antoni de Vilamajor, jornada de curro a Cantonal. I una altra data que no hi podeu faltar és el 29 de març a partir de les 10 de la nit. Apaga la tele amb Meteòlica, Punk Tropical, Papito Collective, Riggy Raga i Tabasco Driver DJ Set, salsa, hip-hop i cumbia. Taquilla a 5 pavos a la carretera de Cartellà a Sant Medir, número 17, a Sarrià de Ter. No hi falteu. I seguirem amb un concert per Palestina, amb boicot em costa molt dir això sempre. Eurovisió, boicot a Israel, això és més fàcil de dir. Serà el dissabte 27 d'abril a les 8 del vespre a les Cotxeres de Sants, i participaran la Yacine, a l'Ovidi 4, Resiliència, Sílvia Tomàs, Pau Alabajos i Nabil. Molt bé. I continuant amb l'agenda del programa, el 13è aniversari de la directa, dissabte 4 de maig a l'Ateneu Popular de Nou Barris, al carrer de Port Lligat, número 1115 de Barcelona. A partir de les 5:30 de la tarda, la Neguet Gorda. A partir de les 8 hi haurà Braves, que és hip-hop femení. Després, a les 9:30 hi haurà l'obertura de portes, perquè hi haurà Bolazo de Maruja Limón, Tessa, que abans ha sonat aquí al programa, i DJ Jazzman. Organitza l'agenda de l'Ateneu Nou Barris i de la directa. I fins aquí la secció informativa de la ràdio, fins aquí l'agenda de Ràdio Trama. Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Nodridíssima ha vingut l'agenda d'avui. La veritat és que, déu-n'hi-do, si ens hem quedat ben despatxades, teniu actes per donar i vendre, podeu assistir-hi a tots o a cap, però si ho feu, feu-ho amb ganes, clar que sí. Hi ha algun que t'has de desdoblar, eh? Si vols anar els dos. Sí, no hi havia concert de Molotov, però bueno. Tot arriba, tot no? Arriba. Mireu, i ara els que arriben, els que passen pel pim-pam-pum, els que passen en aquesta edició 303, són Coalición Canalla, aquesta banda de versions punk rock des del 1980 i 90, que es va formar el 2014, ai, perdó, el 2004, i que són el José Cuco a la veu, el Toni al baix, el Parnau i el Xevi a les guitarres i l'Adrià a la bateria. És un temasso que és una versió del tema original de musicat per Pello Reparaz i amb la letra de John Maya. És un tema que han tret aquest 2019 versionant aquest mític Aurrera al Sasso, que s'ha fet un himne amb solidaritat amb totes les joves del Sasso encausades, i que des d'aquí denunciem la seva situació, que surti ben aviat, i bueno, amb ella us deixo. Pero ve espanyola no ha desaparegut mai. Perquè els Asso van ser uns joves, però demà els empresonats podem ser tu o jo. Ollant Hernans Siòrdia, Jotin Unamuno Goicoetxea, John Ander Copa Milín, Julen Goicoetxea La Raza, Ado Ramírez Alda Pozueta, Arats Urrisola Ortigosa, Iñaki Abad Olea i Ainara Urquijo Goicoetxea. No esteu soles, no estáis soles i no ho estareu mai. Gràcies. I des d'aquí el nostre reconeixement i la nostra solidaritat a les joves del Sasso, empresonades per una de les moltes injustícies del maleït estat espanyol. No callarem, clar que sí. Més música combativa, més edició 303. Arranca ara la tercera ronda. L'acabo d'arrencar jo i ara em sembla que és el torn del mestre Tecles, que portes Gobo per fer 3. Me'n vaig cap a Alemanya. Us presento una banda, es diuen Sevener Jungs. O sigui, un 7R, Sevener Jungs. I el tema que he triat es diu German Angst. És una banda que es va formar el 2004, igual que la que portaves tu abans. Cert. Però el tema que us porto és del 2016, d'un split entre el... que es veu que han fet un munt de splits. Aquesta banda li encanta fer splits i en tenen diversos. I en aquest cas un split amb els Bone Crushers, sense S final. I el disc es diu Brickwall versus Fuck All. Una mica de oi per la vena, va. Oi, oi, oi. And every single stone I made, trees are ready to go. If you stay tight to let's know, I will all hands in vain. Drowning in a sea of shame, but our eyes are closed and die. Only as we can abide. German Angst is no outside of our window. German Angst is everywhere. German Angst, when we end up we get scared so. German Angst, we hold you dear. I want the pills off on the shelf, although I can't think for myself. But the radio stills up, pain I feel I waste of breath. I know the sidewalk bastards spread, and we're laughing as we're dead. I need a witness to feel good, and where's my misunderstood? German Angst is no outside of my window. German Angst is everywhere. German Angst, if we end up we get scared so. German Angst, we hold you dear. Outside of my window, German Angst is everywhere. German Angst, if we end up we get scared so. German Angst, we hold you dear. German Angst is going outside of my window. German Angst is everywhere. German Angst, if we end up we get scared so. German Angst, we hold you dear. German Angst. Going outside of my window. German Angst is everywhere. German Angst, the red that we got scared so. German Angst, we hold you dear. We hold you dear. Hold you dear. Buah! Delirium Tremens, aquí al pim-pam-pum. Reventant-ho tot, espectacular, tema zarrangano. Jo vull fer un acte de sinceritat. Al principi i al final m'han semblat molt bé, però no l'he sentit gaire perquè estava fent pipí. Hòstia, que... És lo que hi ha, és lo que hi ha. Això està bé ser sincer, perquè si no la gent es pensa que estem aquí escoltant tot el redor. Clar, no, tot. I és mentida. Sortim, entrem, és mentida, no? Que no s'enganyin, que no tinguin la verdad. Com ha volat això, hòstia, aquest tema de això... Molotov, això... encara no havia sonat. Tal, no? Sí. L'expert en això és l'Isma, que ha anat a pixar amb tu. I m'ha encantat. A mi m'ha encantat. Buah! Jo el que he escoltat m'ha molat mogollon, o sigui que... I sí, he anat a pixar, també, amb tota la sinceritat, eh? Bueno, és que heu estat aquí, com heu vist? Bé, molt bé. sí, sí. També hem estat molt atentes al tema. Todo correcto. Bueno, sí. Cagant-se amb els nazis. Sí, no? Sí, sí. Això sí. Això ho hem pillat, almenys. Sí. És veritat. Una de les poques coses que hem pillat. No, i per exemple, aquí era una mica el rotllo Perkele, però amb més distorsió. Que ui, Perkele es caracteritza molt per ser guitarres netes. No? D'alguna manera és una guitarra poca distorsionada i en canvi això també era melòdic del rotllo Perkelito, així doi melòdic, però en canvi la distorsió ja pujava més al pa. La veritat és que era interessant. Sí, sí. Una mica hardcoreado la cosa. Mm. Molt bé, doncs de hardcoretes va el tema. Seguim amb més música combativa. Post, seguim aquí post, al... Post, ara. Yeah. Ara arriba la... És post-Ricky, no? És post-Ricky. Valèric. Efectivament, post-Ricky arriba a la secció post. Està començant a crear expectació. Ja ho veig, ara em sento una mica cohibit. Però bueno, me'n vaig a l'altra banda del xarco, sí, ja havia de passar, me'n vaig a Filadèlfia, ja sabeu que quan, ja... Quan agafes el vol? Bona merda. Vale, no me'n vaig jo. Amigo, clar, amigo. Sí, porto una cançó d'una gent que viu allà. Vale. És que és important concretar, perquè sí, si no, aquí qualsevol es pot pensar que fem viatges. No, no, sí. I ara ningú està pisant, estem totes aquí. T'aixeques i te'n vas de cop i volta. Joder, tio. Vale, i us he de dir una dada molt important que he tingut dubtes de si portar-la, perquè és una banda, que són tres, és un power trio, però no, perquè no hi ha baix. Llavors he tingut bastants dubtes de portar una banda sense baix. Però s'ho mereixen. Es diuen Yarrow, de Filadèlfia, com us deia, fan post-punk, sí, post-punk. I us porto un tema que es diu Rescind, des del seu novíssim àlbum, va sortir fa un mes o així, que es diu A Miles Circus. Fum-li! Que s'acaba! Bé, doncs fins aquí aquesta secció post de sí, l'Eric. Sí, sí. Clar, no ho he avisat, era post però no era de 5 minuts. Llavors, igual per això estàvem totes així, ja. Una mica despistades. Sí, sí, sí. Feia dies que no ens veiem, també havíem de parlar coses, tot influeix. Com ho heu vist? Bé, bé, bé, bé. No he anat a pixar, però l'ho he vist igual que abans, tio. Bé, bé, bé. Qui va conduir al final? Com que... el Pau li toca. Sí. Dic vale. No. Pues fins aquí la secció post. Manolo, ara què, ho tens més fàcil, no? Tercera bala, ara sí. Ara comença el post-post. El post-post. És el hardcore. Ara sí que te la deixa votant, eh? Ara sí. Ha sigut una pedrada, com abans, no? Doncs mireu, sí, jo porto una banda mítica de Xile, són el Sin Apoyo, que és una banda punk hardcore que va tocar entre els 90 i els 2000. Porto aquesta banda perquè demà a Xile es celebra el Dia del Joven Combatiente, el 29 de març, que es commemora l'assassinat per part dels carabineros de Xile l'any 1900. Ara no sé quin any, em sembla que el 83, yeah. Dels hermanos Vergara Toledo, que eren dos joves que els dos estaven, un al Liceo de Aplicació i l'altre al Liceo Pedagògico, que són dos instituts molt mítics, supercombatius de Santiago. I quan dic combatius, crec que no podem imaginar lo combatiu que és, perquè cada setmana surten al carrer a fer barricades i així. Llavors cada any es celebra aquesta efemèride i a moltes ciutats de tot Xile. I... Acte important pel que dius, eh? De tot el país. Sí, sí. I ja fa... La setmana passada ja es van començar a fer barricades a diferents ciutats importants del país. Es van tallar autopistes, carreteres... Al centre de Xile també va haver-hi molt de foc. Avui també a una facultat de Santiago també hi ha hagut diversos enfrontaments amb la policia, i demà és el dia fort, que és el Dia del Joven Combatiente. Wow. I això, us porto al Sin Apoyo, que són uns mítics, i us porto al tema La lucha sigue en pie. Cabernet del Bo. Dura poquet, mare meva, com el foc, que ho crema tot. Dura i el mentón. I ahí estarem demà atentes al foc de Xile. Amb la gent de Xile, clar que sí, ben foc guapa. Foc purificador. Sí. Cert d'Espanya també tenia, sí, anaven sí. Escopatejades, sí, i la veu semblava que li estaven fent alguna cosa dolenta, però sí. Bé. Forte com el vinagre, clar que allà, sí. Allà li deixo al Pau. I tant. Doncs seguirem. Ara estàvem a fora de micro parlant una mica d'història i ara us comentaré un tema d'història també. Aviam si ho endevineu. Si ja ho sabeu, no ho deixeu anar. Ho dic més pel Riqui, perquè està a les tecles. El tema és un mal home que, quan el van deixar tornar aquí a l'estat, va agafar un carro de cavalls i va treure els cavalls i va posar persones i va dir viva les cadenes. I aleshores... diguem que era la banda contrària dels que deien viva la Pepa, i deien viva les cadenes, muera la intel·ligència, i és exactament aquesta cançó de que l'home aquest que comentava era Fernando VII, un rei, diguem, d'Espanya. I aleshores aquesta cançó està interpretada, és que té molta càrrega realment, és del Noi del Sucre, aquest gran grup. Com es deien? Muertos de Cristo. Muertos de Cristo, exacte. I de fet, doncs és una cançó potent i que no està a l'alçada d'espentinada del Manolo, però clar, sempre és molt difícil després del Manolo. Està bé, està bé. Bueno, cadascú té la seva secció. Patata calenta. Sí. Doncs escoltem-la. Fum-li! Tupa. Brutal, Pau, eh? Tu l'has presentada com que, bueno, que després de Manolo, que no sé què, i no, xaval, no. És diferent, però... Home, no, la veritat és que avui n'he sobresegut i he portat uns grupazos clàssics, mítics, de que... Déu-n'hi-do. Amb aquests no s'hi juga. Aquesta castirada era de tiro fijo, perquè Muertos de Cristo, el Noi de Sucre, des d'Utrera, és un tiro fijo aquí al programa... I començarem la darrera ronda, però sí, no sense abans tirar la cunya. Fum-li! Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 8:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Molt bé, anem molt, molt esverades. El Pai em deia que també sona a les comarques centrals del País Valencià, Radioactiva. Així és, així és. Claro que sí, claro que sí. Paroïdes dissidents. insurrectes. Ara arriba la darrera bala d'aquesta edició 303, que estem molt contentes de poder-vos oferir i estem molt contentes que ens escolteu sempre. Mira, jo m'acomiado, obrirem una miqueta de debat amb la Polla Records. Ai, ai, ai, ui, ui, ai. Que no és un bar de pinchos. Nac, nac. Sí, sí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ara què vais a hacer? Por 40 deien, pavos la... Com deien els cactus, no? Haurem de fer un verkami per anar al concert. A 40 pavos la relíquia. Sí, sí, sí. El 26 d'octubre, després d'haver rajat de la Polla Records, us direm que estarem allà davant de l'escenari, tota la gent que estem aquí al programa per gaudir del bolazo que es marcarà a Navarna. I això, la Polla Records és la meva darrera bala amb la que m'acomiado. És aquesta mítica banda a la Besa, amb l'Evaristo, el Sumer, l'Abel, el Chiqui i el Tripi. És un tema extret del seu vídeo d'avançament, del seu 15è treball, que és un treball homònim que es diu ni Descanso ni Paz. I bueno, aquest Ni Descanso ni Paz serà un reenregistrament dels seus 19 millors temes, els temes més significatius que van sortir dels primers treballs, Salve, Revolución i No Somos Nada. I està a la venda al Corte Inglés? I a l'Snack, sí, sí, sí, malauradament. Firmat, per això? Firmat. Sí, no, clar, a veure, que els hi costi. Bueno, pues, amb això m'acomiado, espero que us agradi Ni Descanso ni Paz. S'acabó. Bueno, fins aquí la Polla Records, aquest Ni Descanso ni Paz, homònim de cançó i nou treball, amb aquestes gravacions de 19 temes ben clàssics que segurament coneixerem tots i totes. I aquesta moltes és l'única nova que hi haurà al disc. Exactament. Ah, però no era Gatillazo. No, però ho semblava. Perdó. Estarem allà, no? Estarem allà. I tant. No anem perquè vulguem, és que des del programa s'ha d'anar, perquè és com quan el concert dels Inadaptats, no? Pues havíem d'anar sí, després comentar, no? Com si toqués cortar tu, al nostre públic. Que s'hi ha d'anar, pues... Aniríem, sí. I tant. És un treball de camp, no? I tant, sí, que sí. Sí, sí. Molt bé, doncs seguim amb aquesta darrera ronda, esperem que us ho passeu tan bé com nosaltres. Arriba una altra ronda de cerveses, clar que sí, si no l'esteu fent ja trigueu. Espera, si s'ha acabat una ronda, hauria de sonar la cunya? O no, ha sonat una mica abans, sí? Sí, l'únic que... Igual estàs despistat. Sí. No, potser que estigues despistat. Molotov. Estàs despistat, sí. Molotov. Tot va bé, tot va bé. Torna-la a posar, Sam. Vinga. No. La de Molotov? La cunya. Bueno, més música combativa. Ara em sembla que és el torn del mestre Tecles, que acaba també la seva participació avui al programa. Bueno, com que tots m'heu vacilat una mica avui, que molt forts. Estàs vaciletes, chavales? Jo aquí amb estrenes, amb grups que no havien sonat mai i tal, i aquí vosaltres pim pam pim pam. Pues ara jo, gràcies Isma, perquè ara jo també porto els Bad Religion. Oh, sí. I és cosa nova, no? Tema nou. Temazo nou. Es diu Do the Paranoid Style. Against the population. Hey, let's jump around to the renegade sound of the paranoid style. Hey, get upside down to the American sound of the paranoid style. Hey kids on the right and left, do you feel dispossessed? If you're on the left or right, I'll feel your pain tonight. So shake off reality, it's easy as you please. Soon everyone is dancing conspiratorially. It's a paranoid style in America politics. Casey Jones, you better watch your apocalypse. All kinds of wild interpretation are open to the paranoid imagination. Shamal. Hey, let's jump around to the renegade sound of the paranoid style. I com si no haguessin marxat, eh? Bang. Bastanta canya, eh? Bastanta canya, bastant reconeixible, Redition en estat pur, espectacular, aquí el pim-pam-pum. Ara no ho sé, segur que ens fico en un fregat perquè no ho sabrem ningú de nosaltres, però quan feia que no treien disc aquesta gent? Pues et fiques en un fregat, no ho sabem, però feia catxo. Jo diria 10 anys, com a mínim. Com a mínim. Sí. Va sortir el disc de Chunga Fe, que estava molt bé, de totes les versions en castellà, però... però no era seu. No era seu. Conta, com a seu, jo crec, perquè sí, és tan gran que hauria d'estar dins de la discografia. Que grande. Chunga Fe és lo de No me llames gringo. Claro. No. No me llames... Aquests són els, com es diuen, els mariachis de No Effects. Sí, Sin Efectos. Sin Efectos. Ah, és veritat, cert. Grandiós, també... Jo em creuava igual que tu, Manolo. Un altre disc que hauria d'estar dins de la discografia de Bad Religion directament. És igual. Chunga Fe. Sí, encara que sigui de No Effects, és igual. Són els mateixos que van fer La Fúria, tot de versions de The Clash, no? Els de Maniàtica. Sí, són els mateixos. Pues no sabia. No és el de Banda Hachís també. Jo no sé si un moment d'aquests. Chunga Fe. Perdoneu, he introduït un concepte que no tocava. En tot cas, Bad Religion no sabem quant temps fa que han tocat, o sigui que van treure un CD, això és un però ens agrada molt aquest CD, no? Ens agrada bastant. O aquesta cançó, com a mínim. Com a mínim aquesta cançó, doni-do. Molt bé, continuem amb més música combativa. Venga. Eric, fum-li la darrera, que això s'acaba, fa molta baixada, la Via no n'estarà d'acord, però... Bueno, però que no vingui, avui, que no? Vingui. Que vingui, que vingui. Que ens ho digui la cara. Pues us porto sons de l'infern de Sibèria, Siberian Hell Sounds, que curiosament són de Brisbane, Austràlia, però... Això sí que era despentinada màxima, no? Això... Sí. No sé si us en recordeu de les meves rondes, però sí. Llavors... Jo sí me'n recordava, jo sabia que acabaries fort. Aquesta banda de Greencore d'Austràlia, us porto des del seu CD Svengali del 2016, una cançó que es diu Black Market Mind. Fire. Cascalet i tot. Se m'escapa el riure i tot, tio. Que són d'Austràlia, has dit, no? Sí. I de, saps de quina zona? De... Brisbane, no sé on queda. Són de Sibèria, no? Sí. Bueno, diuen que fan sorolls de Sibèria i són d'Austràlia. És que però... potser són diametralment oposats d'on està, no? M'encantaria, m'encantaria, no? Si passessis una agulla gegant, no?, de Sibèria, arribaries a Brisbane, no? Clar, no ho sé, però... Dato, així. Mira, jo crec que queda bé. M'agradaria. Sí. A mi m'ha semblat espaterrant, o sigui, despentinada en ui, brutal despeine. Com deu ser un concert d'aquesta penya? Sí. Home, has de marxar de la sala en algun interessant. Moment, no? Sí. Interessant, des de luego. Jo no sé què heu parlat ara a l'últim moment, perquè estava així com... M'he posat els cascos i estava així una mica en un viatge, però espero que us hagi agradat tant com a mi. Sí. Molt bona. Jo m'he regalat, sí. Jo m'he regalat per la contundència, la foscor, el so contundent, bueno, impressionant, la veritat, sí, sí. És que... La neu, no, es notava com... Ja, és que a mi se'm sorprèn, jo això ho reconec de grups de Finlàndia, no, de tal, però de cop era com... Austràlia? Voleu dir que no hi havia... Austràlia fa sol, no? O sigui, quan van aquesta... gravar, no van gravar alguna pista fent algú... Segurament. Tenim aire aquí també, tio. Pau, tio, impressionante, eh? Efectes especials, tio. Bueno, toca acabar, no? Pues, malauradament, sí. Malauradament, sí. Arriba al final aquesta edició 303. Hem estat molt contentes de que ens escolteu. Ens ho hem passat d'allò més bé. Oferim-vos el bo i millor de la música combativa, alternativa i reivindicativa. Clàssics, novetats... Agenda, de tot. De tot ha tingut una miqueta aquest programa. Molotov. Sí, sí, molotov. Per si se us havia oblidat, clar. La polla, sí. Ai, ai. Acabarem amb un parell de temes. No, no marxarem sense deixar-ho per tot l'ual. Ens sembla que el primer és teu, Manolo? Sí, la veritat és que avui me l'has tornat a fotre. Te l'ha liat, eh? Me l'has tornat a fotre perquè torna a passar el mateix que abans. Oh, que jo ara hola. Porto una cúmbia, tio. Porto una cúmbia. No se sap si era un passe o era un xut o era un centro o què era, eh? Agafa-la com vulguis. No sé, però... Cúmbia, però me l'ha colat, sí, sí. No vull dir el tema abans sense recordar que demà és el dia del joven combatiente. Estigueu molt atentes i també sense recordar a les companyes de Cal Suís, d'Esplugues, que fa un parell de setmanes els hi van cremar el garito, i a tot de projectes que estan allà, que ara estan allà com fent, intentant poder entrar a l'espai, que em sembla la setmana passada ja ho van aconseguir. Aquest dissabte diria que tenen una jornada de curro per tornar com a... Sí, dissabte, de fet, qui conegui la pinya o qui en tingui ganes, els de la pinya es traslladaran i demanaven mans per fer el trasllat més fàcil, així i tant. Que tota des d'aquí tota una abraçada molt tant. Forta. Tota la solidaritat per la gent de Cal Suís, des d'aquí del Pim Pam Pum. Doncs sí, jo mira, com deia, em tiro una cúmbia, és una cúmbia molt especial perquè són els Sonora Carnicera des de Xile, és una versió de La Polla, en cúmbia. Anda, anda. És una versió de Carne pa la picadora, en cúmbia, de l'àlbum del 2018, Encaputxada. Com te l'havies guardada, eh, Ganyant? Carai. Molt bé, carai. Pau. I tu, doncs, amb què t'acomiadaràs? Per tancar totalment ja el programa, portarem Miquel Martí i Pol. Bé, canta també. Excel·lent. Sí, bueno, és una versió, més aviat. De fet, és el segon homònim, si no vaig errat. És el segon disco que treu. Molt bueno, pues... Que li dedicarem al tiet d'Eric, perquè encara estàs esperant-lo per sopar. No, que quedi clar que els he dit, em sembla que no és compatible. He fet masses plans en un dia, són les 10:30, em sembla que deuen estar ja... Ets un pájaro, Eric. Ets un pájaro total. Des d'aquí, una abraçada per molts anys, David. Felicitats. Sí, segur que ens escolta en directe. I... Bueno, si tenen la ràdio posada, és com si estiguis bueno, allí, no? Ho poden fer, ho poden fer. Seria, jo personalment em semblaria una imatge molt curiosa, que tinguessin la ràdio posada. La meva àvia sopant i escoltant el Greencore d'abans. Bueno, bueno, per què no? M'agradaria veure-ho, la veritat. Sí. Segur que ho troba reajustat. Sí. Bueno, pues, quan vulguis, Pau. Sí. Pau, quan puguis. Quan puguis, més que quan puguis. Que cabrons. Bueno. Doncs el tema que intentava i aviam si puc seguir... Explica't un xiste, si no, eh? Sí. Que estàs plorant doncs, i tot. Sí. De riure. El tema d'homònim és el nom del grup amb un llibre de Miquel Martí Pol. I, de fet, aquest grup, el que són egarenses, ja ho haig de dir d'entrada. Egarenses? Sí. Bueno. Doncs no, si el Pau és, el que, per exemple, vam fer... El Pau ja està tossint, eh? Versionar... lírica de Miquel Martí Pol amb musiqueta que no us diré l'estil I aleshores el grup és homònim amb el llibre que va treure Miquel Martí Pol de, sobre la seva quan es va adonar que tenia esclerosi múltiple a l'any 77. Que el llibre es deia amb Vidres a la Sang i el grup es diu Vidres a la Sang i van parat bastant temps i ara el 2018 van treure un quart CD i tornen. Olé. Així que us deixo una cançó que es diu Amb tota rancúnia. Molt bé, amb tota rancúnia serà la darrera bala que tirarem en aquesta edició 303 que toca la seva fi. Ha estat un plaer que ens escolteu, ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. Continuarem endavant amb aquesta moguda que és el Pim Pam Pum, aquest programa de música combativa. Seguirem endavant, la setmana que ve hi tornarem a ser segurament. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Carne para la picadora. Salvador, que nos regala.